Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Akcja masowych szczepień dziś w Dębicy na Podkarpaciu. W Gdyni uroczystość objęcia honorowym mecenatem okrętu ORP Błyskawica. Polscy siatkarze zagrają dziś z Brazylią w finale rozgrywek Ligi Narodów. Akcja masowych szczepień przeciwko COVID-19 odbędzie się dziś w Dębicy na Podkarpaciu. W punkcie przy kasach stadionu Wisłoki bez wcześniejszej rejestracji będzie można przyjąć jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson, mówi burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk. Wiemy, jaki jest stopień zaszczepienia mieszkańców miasta Dębicy. Jest to około 30%, jak podają źródła Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapraszam wszystkich, zróbmy coś dla sąsiada, dla siebie, szczepmy się. Szczepienia w Dębicy rozpoczną się za godzinę, a potrwają do 18. W dniu święta marynarki wojennej na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni córki Cecylii i Edwarda Raczyńskich, Viridiana Rej i Katarzyna Raczyńska obejmą honorowym mecenatem okręt ORP Błyskawica. Będziemy honorować okręt symbol, mówi dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej Tomasz Miegoń. Ciężko, żeby nie świętował nasz najstarszy, najbardziej zasłużony okręt. Najstarszy niszczyciel świata. Jedyny okręt, który służył od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej. Okręt ze wspaniałą historią. Okręt symbol. Część niepodległego, niezajętego nigdy przez wroga naszego terytorium w latach II wojny światowej. Nazwę jednemu z najsłynniejszych polskich okrętów nadała hrabina Cecylia Raczyńska, żona Edwarda, ambasadora Polski w Londynie w 1936 roku. Uroczystość w Gdyni rozpocznie się o 13. 70 nagrobków zostało zdewastowanych na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej. Niektóre tablice zostały przewrócone, inne rozbite lub potłuczone. Sprawców szuka policja. Dzisiejszy dzień to nie tylko niedopuszczalna profanacja miejsca, ale też cios w historię miasta oraz wszystkie osoby, które angażują się w ratowanie cmentarza, skomentowała na Facebooku żydowska gmina wyznaniowa w tym mieście. W Giedrzwałdzie trwają uroczystości związane z rocznicą rozpoczęcia objawień maryjnych. Kościół katolicki uznaje, że trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Matka Boża ukazała się dwóm dziewczynkom, 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Na terenie tamtejszego sanktuarium maryjnego o 13 odbędzie się uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie biskup pomocniczy warmiński Janusz Ostrowski. Modlitwę różańcową zaplanowano na 12 i 17. O 15 odbędzie się koronka do Bożego Miłosierdzia, a o 20.30 adoracja Najświętszego Sakramentu. Po niej o 21.00 w Bazylice apel maryjny. Giedrzwałd jest jednym z kilkunastu na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych przez Stolicę Apostolską za autentyczne. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. W placówkach pocztowych oraz KRUS będzie można otrzymać pomoc w złożeniu wniosku o oświadczenie z programu Dobry Start. Wnioski można składać od 1 lipca tylko elektronicznie, mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska. W ramach tego mobilnego punktu pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł założyć profil osobie w kwestii elektronicznego wypełniania wniosku 300+. Jest także kreator wniosku Dobry Start na portalu Platforma Usług Elektronicznych. Naprawdę jest prosty, można wejść na stronę zakładu i on po prostu poprowadzi klienta ubiegającego się o świadczenie krok po kroku, jak wypełnić. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole. Polscy siatkarze zagrają dziś z Brazylią w finale rozgrywek Ligi Narodów. W meczu półfinałowym Polacy pokonali Słoweńców 3-0. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Witolda Romana Polacy zaprezentowali się świetnie. W końcówce zdarzyło się to, co powinno się zdarzyć, czyli przycisnęliśmy my i zwyciężyliśmy tego seta i tak się działo właściwie w każdym secie. Bartek Kurek, wielkie brawa oczywiście przede wszystkim za drugiego seta, za końcówkę pierwszego i drugiego seta. Bardzo mało graliśmy środkiem w początkowej fazie tego meczu. Potem udało się i potem mogliśmy odciążyć też skrzydła, bo przez długą część tego meczu to był mecz skrzydłowych. To nie było takiego idealnego przyjęcia. Poprawiło nam się przyjęcie, mogliśmy grać środkiem, co ułatwiło również skrzydła. Czy w finale z Brazylią Polacy także rozwiną skrzydła? Przekonamy się dziś o 15. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal sporo słońca, miejscami możliwe przelotne deszcze, zwłaszcza w okolicach Gdańska. Na południu i północnym zachodzie może zagrzmieć. Na termometrach od 22 do 26 stopni, nad morzem i w rejonach podgórskich około 20. Trójka. Program trzeci. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December, December. When somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything will be alright. Go with your voice and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back you. Memories bring back, memories bring back you. Tak, tak, Franku, poranku. Ta piosenka zabrzmiała nam dzisiaj na waszą prośbę, na prośbę naszych zagadkowych słuchaczy. O czym zaśpiewały dzieci? No o tym, że był czas, kiedy nie znałem bólu. Był czas, kiedy wierzyłem w wieczność i że wszystko pozostanie takie samo. Kiedy nie czułem się tak zagubiony, ale moje serce jest jak żar. Poniosę te pochodnie do tych, których nigdy nie opuszczę. A moje wspomnienia przywracają mi ciebie. Ładne, prawda? Tak. A któż to z nami dzisiaj tu jest? Nazywam się Karolina Siemek, mam 8 lat i uczęszczam do Warsztatowej Akademii Muzykalowej. No to ciekawe, czy panienka rozpozna, o kim spośród wszystkich twoich znajomych, bardzo bliskich znajomych, będzie ta opowieść. Gotowa jesteś? Tak. Osoba ta interesuje się aktorstwem, tańcem, bardzo lubi śpiewać, kocha modę i spotkania z przyjaciółmi. Kto to taki? To ja. Osoba ta chodzi do pierwszej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej i gra na puzonie. To na pewno ja. Gdzie masz ten puzon? W domu wypożyczyłam ze szkoły i ogólnie bardzo fajnie na nim grać. Trzeba bardzo dużo do płuc wziąć oddechu, żeby wyrzucić sobie ten dźwięk. I wybruję się ustami tutaj jakby wszystko. Jak ty wybrujesz ustami? Pokaż. O, nieźle, ale skąd tyle powietrza? No, oczywiście trzeba w płucach bardzo dużo. Zawsze łączyłam ten instrument z jakimś mężczyzną, dorosłym mężczyzną, który ma płuca jak miechy i sobie z nim radzi. A tu taka kruszynka siedzi naprzeciwko mnie. I jak ta kruszynka daje radę? No bardzo. Myślę, że dobrze wszystko mi wychodzi, bo ogólnie mój pan ciągle mnie pochwala, mówi, że świetnie, że... Kochany pan. Jak ma na imię? Łukasz Chodor. Pozdrawiamy, panie Łukaszu. Proszę pochwalać nadal. Zwłaszcza jeśli ćwiczy. Panienka ćwiczy. Ćwiczę. Prawda? Tak. Mhm. Słuchaj, a czy to prawda, że ty śpiewasz w chórze gospel? Tak, to prawda. A mogę prosić próbkę? No nie wiem, co bym mogła tutaj pokazać. Jakiś taki fragment, wiesz, taki żywiołowy. Nie bój się, odwagi, nie jesteś sam. Nie bój się, odwagi, jestem tu. Gdy powiem słowo, uciszę wiatr. Gdy powiem słowo, uciszę burzę. No proszę pani, to teraz w nagrodę ja powinnam wybrać dla ciebie jakąś wyjątkowo interesującą zagadkę. Ciekawe, czy mi się uda. Podpowiedź numer... Dwa? Jeden. Uwaga. To naprawdę całkiem duże zwierzę. Jednak jego mózg jest maluteńki. Dlaczego? A dlatego, że i głowa jest całkiem nieduża. Bohater naszej zagadki może mierzyć niemal 3 metry. Tyle co tata? Tak mi się wydaje. No, to masz potężnego tatę. I ważyć całe 150 kilogramów. Tyle tata waży? Nie. Ma bardzo duże oczy. Ich średnica może wynosić nawet 5 centymetrów. A kiedy pędzi przed siebie, to te jego wielkie oczy pomagają mu dostrzec przeszkody. A biega szybko, jakieś 70 km na godzinę. A tymi samymi nogami potrafi też porządnie kopnąć. Niech więc drapieżniki, które mają na niego chrapkę, niech się trzymają z daleka. Ma bardzo dziwny zwyczaj. Często połyka kamienie. Wiesz po co? Nie wiem. Ponieważ one mają mu pomóc w rozdrabnianiu pokarmu w żołądku. I uwaga, zdarza się, że jegomość nosi w swoim własnym żołądku nawet kilogram kamieni. Dziwne, co? Bardzo dziwne. To nie jest prawda, że bohater naszej zagadki chowa głowę w piasek. On po prostu tego nie robi. Słyszałaś? Nigdy w życiu. A, i nie potrafi latać. Dlaczego? Ponieważ jego skrzydła nie udźwignęłyby takiej masy ciała. A jest ptakiem? Tak się zastanawiam, na pewno chyba nie pingwin chociaż. Nie? 3-metrowy pingwin? Wyobrażasz go sobie? Nie. Nie. No dobrze, Karola Stawiana? Paw. A pani Irena Kwiatkowska? Ptak olbrzymi na 2 nogach stoi. Głowę chowa w piasek, wtedy gdy się boi. No to podamy numer telefonu, ale panienka jest debiutantką, prawda? Po raz pierwszy w zagadkowym studiu. A znasz numer telefonu? Jaki? Do kogo? Do nas, tutaj, do zagadkowego studia. No właśnie, nie za bardzo. Nie kojarzy mi się nic. 22 i całe 7 trójek. Piosenka o Irenie Kwiatkowskiej i Fundacji FIK. Jak zapamiętać ciocię Irenkę? Trzeba zaśpiewać o niej piosenkę. Irenka bardzo kochała dzieci, więc o Irence rabik nasz leci. Gdy ptasie radio dzieciom czytała, to cała Polska radia słuchała. Teraz jak ptaki śpiewają dzieci, niech do Irenki rap doleci. Wow! Ciocia ma głowę, nie odpada. Olbrzymi na 2 nogach stoi. Głowę chowa w piasek, wtedy gdy się boi. No ciekawa jestem bardzo, kto się do nas dodzwonił i kto zna odpowiedź na naszą zagadkę. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, jak pani ma na imię? Ewa. A skąd pani do nas dzwoni? Z Warszawy. Po sąsiedzku z Warszawy. No to teraz, czy to będzie pingwin, czy to będzie paw, czy to będzie piw-paw? Albo jeszcze coś innego? Co to będzie? Moim zdaniem to jest struś. Struś? Karola, poproszę fanfary. Umiesz zrobić? Tam. Super. Ewo. O, no proszę. Dla królowej Ewy. To nie była łatwa zagadka. Ja myślę, że była bardzo, bardzo trudna. Serdecznie ci gratulujemy, ale poczekajcie, co na to sam zainteresowany? Zapytajmy jego. Serio? Pomyliłabym z motorem, co? Albo ze słoniem jakimś. Ciekawe, co ten struś powiedział. Pewnie dzięki, Ewa. Gratuluję ci. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiamy cię bardzo, bardzo serdecznie. No i wyobraźcie sobie, dziewczynki, że jakieś kilkadziesiąt lat temu na strusiach jeździły eleganckie panie, eleganccy panowie, a te eleganckie panie miały długie suknie, bardzo mocne kapelusze. To malowniczo bardzo wyglądało, no ale tak było. Taki był środek transportu w wyższych sferach. O jacie. A jacie, a właśnie jacie. Ten świat to jest w ogóle jacie. Jest tyle ciekawych tematów, że ho, ho, ho. No nic, w każdym razie zaproszę was na spotkanie z pewnym zwariowanym strusiem pędzi wiatrem. Zwariowane melodie. Struś pędzi wiatr. Mimi. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No a skoro poczytajki czy Tadełka, to ja skaczę przez Bałtyk. A ty ze mną? Tak. Pamiętasz, jak to by kiedyś wiatr zabrał piłkę i ona poleciała? Tak. No właśnie. Może. I zobacz, co z tym można zrobić. Można płakać i rozpaczać, a można pomyśleć, a może ona zwiedzi cały świat. Ciekawe, jakie będzie miała przygody. I można napisać jej historię. I można napisać jej historię i można dokończyć pisać, kiedy stanie się człowiek dorosły. I tak zrobiła Monika Milewska. Potem spotkała Natalię Uryniuk, która świetnie zilustrowała tę jej opowieść. I mamy książkę. Zatem serdecznie wam polecam, bardzo ciekawą. Dużo dowiecie się o Bałtyku, o mieszkańcach Bałtyku. To w końcu nasza własna bałtycka kałuża. Bałtyk nie jest zbyt duży. Tak w porównaniu do innych akwenów wodnych, światowych nie jest duży, ale możemy wiele się dowiedzieć z tej książki. Myślę, że całkiem sporo zagadkowych słuchaczy będzie spędzało wakacje nad morzem, prawda? U mnie w klasie w ogóle to wszyscy prawie jadą na morze, a ja Mazury. Możesz polecić im tę książkę. Skok przez Bałtyk, Monika Milewska, Natalia Uryniuk. Odkładamy na naszą zagadkową półkę. I teraz uwaga! Coś mi się zdaje, że niektórzy zagadkowi słuchacze to nawet pojadą za granicę. Może się tak zdarzyć? Możliwe. Dokąd? Na przykład do Grecji. Albo? Białoruś na przykład. Albo? A to mi się trochę zrymowało. Grecji i Wenecji. Może być? Może być. Sen o Wenecji. Stepan Zawrel. To jest cudowna, oniryczna historia. Oniryczna taka trochę ze snu. A ty miewasz sny? Pewnie, że tak. I to nawet bardzo miłe. Co ci się śniło dzisiaj? Dzisiaj no to, że dostałam balon duży, którym mogłam polecieć na tęczę. W dziecięcej wyobraźni wszystko jest możliwe. A w dziecięcych snach to już ho! Prawda. Pewnego dnia morze pochłonie Wenecję, powiedziała nauczycielka. Zapewne dlatego w nocy Marko śnił, że odwiedził miasto na dnie morza. I wiesz, kto był jego przewodniczką? Nie wiem. Prawdziwa syrenka. I tam właśnie, z tą syrenką, na dnie morza, Marko obiecał coś dzieciom. A kiedy obieca się coś dzieciom, to trzeba słowa dotrzymać. Ale co takiego i jakim dzieciom? I jak historia potoczyła się dalej? Jeżeli weźmiecie do ręki tę książkę Sen o Wenecji Stepana Zawrela, to będziecie zadowoleni. Serdecznie polecamy na wakacje. Na wakacje, tak. Bo zaczynamy wakacje. A teraz uwaga, SOS Pies. To jest książka wyjątkowa. Kasia Antczak i Kasia Fryza napisały, zilustrowały. Słuchaj, to jest wspaniale, zabawnie. Zobacz, jest zilustrowana. Podoba się? Bardzo. Historia, ale z perspektywy psa. To nie to, co nam ludziom wydaje się na jakiś temat. Tylko pies mówi, co robić, kiedy boli mnie brzuch? Co robić, kiedy jestem smutny? Co ty, człowieku, masz zrobić, kiedy ja kładę się pod twoim fotelem? Jak masz się zachować? To cenne, prawda? Bardzo. SOS to sygnał oznaczający wezwanie pomocy. Czasem zwierzęta potrzebują pomocy człowieka. Poznajcie Bąbla, psa, który będzie waszym przewodnikiem po barwnym psim świecie. Ja będę miała ogromny zaszczyt już za, no, niewiele ponad 2 godziny poprowadzić spotkanie z autorkami tej książki, ale gdzie, kiedy i jak, to o tym później, dobrze? Dobrze. No, mój piesek to ma 5 miesięcy, więc raczej jeszcze nie szczeka, ale coś tam to... Ale super ci to idzie. A jak jest zły, to jak to brzmi? A kiedy jest bardzo zadowolony? A kiedy się tak stęsknił za tobą, bo długo cię nie było, bo w tym chórze siedziałaś. Merda ogonkiem. I jakie odgłosy wydaje? A teraz na pożegnanie z tą książką możemy zrobić... Super ci to idzie. Książka, którą teraz biorę do ręki, zobacz, wielkoformatowa, widzisz? Bardzo ciekawie. Bardziej takie figury. Zilustrowana. No to są takie dziwne figury. Mukashi Mukashi, o ile dobrze czytam, bo to w języku japońskim, dawno, dawno temu w Japonii, Kwisi Kwarengi napisał, zilustrował, a jest to książka z cyklu opowieści z 4 stron świata. Był sobie kiedyś dom tak ubogi, że z trudem można by w nim znaleźć choćby jedno ziarnko ryżu na kolację. Kiedy nadszedł ostatni dzień roku, kobieta rzekła do mężczyzny: weź motek jedwabiu, który uprzędliśmy, idź go sprzedać, a za otrzymane pieniądze kup trochę ryżu. Na targu mężczyzna nie znalazł nikogo, kto chciałby od niego kupić młotek jedwabiu, ale za to wymienił ten młotek na kapelusz. A potem, po drodze, wracając do domu, spotkał zmarzniętego, trzęsącego się z zimna Izu. No i ten nałożył ten kapelusz mu na głowę, pomyślał, a będzie ci trochę cieplej. Co było dalej? Nie wiadomo, trzeba przeczytać. Mukashi Mukashi, dawno, dawno temu w Japonii. Serdecznie, co robimy? Dziękujemy. No i polecamy. Polecamy, tak. No to pozostańmy jeszcze przez chwilę w Azji i sięgnijmy po bardzo piękną piosenkę kogoś, kto nazywa się Nitin Saonei, a jego piosenka to Koayal. Nitin Saunai Koayal. No a teraz, moja droga panienko, powinny zabrzmieć fanfary. Poproszę. Tam, taran, tam, tam. Dobra, to była próba, a teraz tak na serio. Tam, taran, tam, tam. Super było. A skąd te zagadkowe fanfary? Ano stąd, że jeżeli ktoś świętuje swoje urodziny, to fanfary w naszym zagadkowym studiu muszą być. Zgadza się? Zgadza się. A tym razem swoje urodziny świętuje pewna fundacja. Jest z nami jej mama. Osoba, która dawno temu wymyśliła sobie, że mówienie rodzicom o tym, że czytanie dzieciom to jest skarb, to jest bardzo dobry plan na całe życie. A jest z nami pani Irena Koźmińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście obchodzimy 20-lecie kampanii Cała Polska czyta dzieciom, a więc okrągłe urodziny. Jesteśmy już taką poważną fundacją. Natomiast niedawno uświadomiono mi, że my tak przechodzimy z programu do programu, z projektu do projektu, a trzeba wrócić do korzeni, bo są nowi rodzice, są nowe dzieci i tym nowym rodzicom trzeba powiedzieć, jak ważne jest codzienne czytanie, że to czytanie rozwija język i wyobraźnię, i uczy myślenia, i uczy wartości moralnych, a przede wszystkim jest tak szalenie miłe, buduje więź między rodzicem i dzieckiem. a potem w szkole, czy jeszcze wcześniej w przedszkolu, między dziećmi a wychowawcami. To jest coś niezwykle, niezwykle ważnego. Ale macie roboty? No, miałyście panie 20 lat temu, a teraz pewnie nawet więcej. Karola, wartości moralne, co to takiego jest? No, nie mam pojęcia. A coś wartościowego, takiego szlachetnego, takiego... Rodzice? No. Albo dzieci. A w zachowaniu twoim? W zachowaniu. Dobroć? Pięknie, co jeszcze? Życzliwość może? Świetnie, tak. Super. No może... Uczciwość? Uczciwość i... A mądrość? Właśnie, mądrość i... No to chyba wszystko, tak mi się wydaje. No, pewnie by się trochę znalazło, ale bardzo dobrze trafiłaś, że te wartości moralne to są wartości, które służą dobru. Czyli jeżeli chcemy, żeby wszystkim nam się dobrze żyło, żeby to dobro trwało, żeby ono było i za 10 lat, i za 20, nie tylko teraz i dla nas, ale dla wszystkich ludzi, to są właśnie wartości moralne. Bo tak w ogóle, to wartości są różne. Przecież na przykład nawet uroda, piękna buzia, to też jest wartość, tylko że niekoniecznie moralna, bo taka piękna osoba też może być paskudna, więc samo przez się to, że ktoś jest urodziwy albo bardzo inteligentny, to wcale nie jest pewne, że to będzie dobra osoba, że będzie podejmowała mądre decyzje i takie nastawione na dobro wszystkich, człowieka. Na drugiego człowieka, na jego potrzeby. Mm. A 20 lat to dużo czy mało? Dużo, moim zdaniem. Zapytałam ośmiolatkę, nie? Ojej, jakby ktoś nam powiedział, a 500 lat to dużo czy mało? Jak zaczęliśmy, to jeszcze pewnie w planach ci nie było, Karolinko. 20 złotych tytułów na 20-lecie fundacji. Co to są złote tytuły? Jakaś lista może? Szczerozłota? Szczerozłote serce? Szczerozłota. Na przykład napisane tuszem z pióra złotym. Ha, jaki piękny pomysł. Właściwie można powiedzieć, że te wszystkie książki zostały napisane złotym tuszem, bo napisane zostały po prostu przez ludzi z wielkim sercem i talentem. I no tak w cudzysłowie to jest ten złoty tusz. A nasza fundacja, kiedy tylko powstała i kiedy powstał nasz pomysł, program Cała Polska czyta dzieciom, od razu postanowiliśmy pomagać rodzicom w wyborze bardzo dobrych, wartościowych książek dla dzieci. I w ten sposób zrodziła się koncepcja złotej listy, na której są najlepsze książki. Teraz już ich jest kilkaset, ale zaczynaliśmy no może od 100. A gdyby ktoś z naszych zagadkowych słuchaczy, w co szczerze wątpię, ale może się mylę, pomimo tego, że my tutaj w zagadkowym studiu niemal od wieków całych opowiadamy o najlepszych książkach dla dzieci, to jeżeli ktoś jednak mimo wszystko do czytania wartościowych książek się nie chce zabrać, to co może tego ktośa przekonać do tego? No, że jeżeli chce być w przyszłości mądry, to warto zacząć jak najwcześniej, dlatego że my się po prostu ćwiczymy, tak jak sportowcy ćwiczą, jak Lewandowski ćwiczył kopanie do bramki, a teraz jest po prostu mistrzem nad mistrze. Również trzeba się uczyć i języka, i myślenia, i mówienia, i rozwijać wyobraźnię, ćwiczyć tę wyobraźnię. Ja myślę, że w mózgu też jest taki mięsień odpowiedzialny za wyobraźnię, jakaś tam część naszego mózgu, która potrafi tworzyć wspaniałe obrazy, wspaniałe jakieś historie, to jest ta wyobraźnia. Ona nam się potem przydaje do wszystkiego. Każdy człowiek potrzebuje trochę wyobraźni, żeby na przykład jak postawi samochód pod górkę i nie zaciągnie hamulca, to potem znajdzie ten samochód gdzieś pod górą. Albo nie znajdzie. Albo nie znajdzie, a jeszcze po drodze różne złe rzeczy mogą się zdarzyć. Jeżeli ktoś nie pomyśli, że rozpalanie ogniska w lesie może się bardzo źle skończyć, taka osoba może nie mieć po prostu wyobraźni. Nie ma doświadczenia, bo na szczęście nie uczestniczyła w żadnym pożarze, ale jeżeli się czyta, to się takie rzeczy wie. A czy pani, proszę pani, kiedy była pani maleńką dziewczynką, to pani czytała? Lubiła czytać? No jak ja byłam maleńką dziewczynką, to mi czytano i uważam, że to jest ten niezbędny etap stawania się czytelnikiem. Właściwie pierwsze kontakty z książką, to pamiętam, że to moja babcia czytała, mama mi czytała, ciocia mi czytała. Pamiętam takie tytuły jak Kichuś Majstra, lepi gliny. Pamiętam Dzieci Pana Majstra, moja ukochana książka dzieciństwa. A pamiętasz fragment? Tak. Majster tydzień, chwat nad chwaty, było temu lat już wiele, poznał piękną niby kwiaty, młodą pannę i mć niedzielę. I to właśnie byli rodzice, majster tydzień i imć niedziela i mieli 6 dzieci. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobótka. I ta sobótka, choć malutka, była tak naprawdę najmądrzejsza. A my, drogie pani, spotykamy się w imć niedzielę. Tak. Coś na rzeczy jest. Tak, tak, tak. Jest taka ogromna mądrość, głęboka mądrość, życiowa mądrość. To, co robisz, to, co pochłania twój czas, to, nad czym się skupiasz, to, z czym masz być może kłopot. Szybciej to zgłębisz, nauczysz się, poznasz wtedy, kiedy będziesz miał choć trochę frajdy z poznawania tego. I czy to jest muzyka, matematyka, cokolwiek, baw się tym, człowieku, bo inaczej szkoda czasu. Ja myślę, Kasiu, że powiedziałaś coś bardzo, bardzo ważnego i sądzę, że część dorosłych nadal uważa, że więcej przykłada uwagi do tego, żeby czegoś nauczyć, niż żebyśmy to pokochali, a przynajmniej polubili. Co chciałabyś powiedzieć naszym zagadkowym, wspaniałym zagadkowym słuchaczom od serca i od siebie? Na pożegnanie. Chciałabym powiedzieć, że książki są naprawdę, i to nie jest żadna przesada, i to nie jest banał, są fantastycznym przyjacielem. Ja jak czytam książkę, która mnie wciągnie, to po prostu cieszę się na każde spotkanie z tą książką i nie mogę się doczekać. Jak na przykład muszę czymś się innym zająć, to potem czekam, kiedy będę mogła wrócić, bo tam było tak wszystko ciekawie i takie fajne postaci i takie wątki. No to jest mniej więcej tak, jak się chce wrócić i kontynuować rozmowę z przyjacielem. I zawsze z takiej książki wyniesiemy korzyść. Powiedziała Irena Koźmińska. Mama? No, mama fundacji? Założycielka, tak, fundatorka. Cała Polska czyta dzieciom, no i cała Polska czyta dzieciom 20 minut. Dziennie. Codziennie. No to teraz zabrzmi niezwykle energetyczna i pogodna piosenka. Dzieło artystów, którzy pochodzą z Izraela. To jest piękna młoda mama, która za każdym razem, kiedy śpiewa, to trzyma przy sercu swoje maleństwo. Tych maleństw to ma chyba ze 4 już nawet. A obok siedzi zawsze mąż, który nie wypuszcza z rąk gitary albo klawiszy. I te dźwięki właśnie chciałabym dedykować komuś, kto odwiedzi nasze zagadkowe studio już za chwilę. אושר וטוב מודה אני על הסיפור שכתבת לי שכתוב אני כל בוקר מחדש תודה על ברכה פשוטה ויפה שהשאיר אותי מירה תודה שהבוקר בא שמעבר לגוף שגם נשמה תאורה חופשייה תודה על אתמול ועל כל מה שעוד מחכה לי היום ותעני עד הלום ולמון גדול שאפשר להתחיל מחדש עם הכל מודה אני על הטוב שנתת בי ושחסרת בי כדי שיהיה לי מה ללמוד מודה אני על הסיפור שכתבת לי ושכתוב אני כל בוקר מחדש שנתת לי לב להרגיש הכל חזק להתאהב להתאכזב ולקום שוב ולנסות לחלום עוד יום מודה אני על כל החסד שעשית עם עדי לפניך כל האנשים שמלווים אותי על החיוך של הקטנה כל נשימה ונשימה אני מודה לך שחזרת בי Jonina zaśpiewała, oczywiście z maleństwem na kolanach. Jej mąż zagrał na klawiszach, ale także na perkusji, bo to wszystko po to, żeby Malina poczuła się dobrze przywitana. Dzień dobry. Dzień dobry. A dlaczego? A dlatego, że grasz na gitarze. Gdzie ta gitara? Wstydziłam się przyjść z gitarą, niestety. Dlaczego? Dopiero niedawno zaczęłam grać na tej gitarze. Jak na razie idzie mi tak, no pośrednio, no bo jednak to nie jest takie łatwe. Masz rację. Ja grałam na gitarze 15 długich lat. Skończyłam Akademię Muzyczną w klasie gitary klasycznej. Mam 2 skoliozy. Wiecie, co to jest? Nie. Kręgosłup taki jak wąż. Eau, tak dwa razy. Tak. I do dzisiaj kocham Piazzolę i tych wielkich Izegowie, którzy potrafili tak pięknie na tej gitarze grać, ale już nie gram, bo więcej mówię. Natomiast jest to bardzo trudny instrument. Jeśli ktoś serio to traktuje, to rozumiem. Wybaczam, ale za pół roku już nie odpuszczę. Także jest z nami Malina, jest z nami Matylda, jest z nami Olga i jest z nami Ignacy. A wy wszyscy jesteście z Uniwersytetu Dzieci. I dlatego tu jesteśmy. Ja mam wielki zaszczyt prowadzić zajęcia już od jakiegoś czasu na kierunku mistrz i uczeń. I tak często mi się wydaje, że mistrzami jesteście wy, a ja się od was uczę. Bo to tak jest, że wiecie, te nasze zajęcia, które skończyliśmy nie tak dawno, dla mnie były niezwykle ważne, poruszające i te wasze historie, ale szanuję Uniwersytet Dzieci i chciałbym, żeby rodzeństwo, starsze rodzeństwo naszych zagadkowych słuchaczy, tych 8-10-latków, a wy jesteście 13-14 już latkami, prawda? Żeby tu zagościło w naszym studiu i, no i powiedziało może najpierw o tym Uniwersytecie Dzieci. Co to takiego jest? To jest taka organizacja, która, trudno to opisać, ale organizuje zajęcia dla dzieci, na które dosyć trudno się dostać, ale jak już się dostanie, to naprawdę no, nie żałuję się, ponieważ naprawdę można się dużo dowiedzieć, ale przez zabawę, różne warsztaty i można już, jak jest się trochę starszym, wybrać to, co nas interesuje. Tak mówisz, po góralsku, warsztaty, zabawę. Dokładnie. Z przytupem. No dobrze, a podczas tych warsztatów, mistrz i uczeń, warsztatów radiowych, które prowadziłam, to czego się dowiedzieliście? Czy w ogóle czegoś ciekawego? Znaczy, sprawiało mi to naprawdę dużą przyjemność, bo mimo, że to jest sobota, które mam zawalone z mnóstwem zajęć, to lubiłam spędzać czas nawet przy komputerze i słuchać tych zajęć i jak pani z nami rozmawiała. Wybrałam dziennikarstwo, bo też to mnie interesuje i może kiedyś też będę pracować w radiu. No, to powiedziałaś takie mocne zdanie. To ja będę trzymała kciuki, żeby twoje marzenie się spełniło. A dlaczego w radiu? A nie wiem, po prostu tak mnie to najbardziej się podoba, myślę. To ja teraz powiem wam, co twoja mama mi napisała. Olga jest uczennicą 7 klasy oraz studentką Uniwersytetu Dzieci. W jej rodzinie to już tradycja. Zapoczątkowała ją starsza siostra Olgi. Potem był brat, prawda? No a teraz jest Olga. I co ciekawe, Olga uczy się w domu. Nie chodzisz do szkoły? Nie. No to co robisz, jak nie chodzisz do szkoły? Uczę się też. Czego? Wszystkiego. Szermierka, capoeira, wspinaczka, pływanie, windsurfing, obóz żeglarski. Hoduje 4 koty. To ciągle ty? Tak. Uprawia 19 kaktusów. To dalej ty? Tak. Chętnie czyta, zwłaszcza fantastykę i kryminały. Nadużywa gier komputerowych. Mama tak napisała, to nie ja. Najchętniej z bratem. Jeździ na rowerze. Uwielbia biwakowanie. Podśpiewuje od pobudki do nocy. Zgadza się? Ale mama będzie miała, jak wrócicie do domu. Biedna mama. Lubi wychodzić z koleżankami na całe dnie. Lubi? Lubi. Lubi, lubi. A mama, szukaj wiatru w polu, nie? Tak to z nastolatkami jest. No tak. No dobrze, a jeszcze tu o Malinie mam wypracowanie. O nie. Malina, o tak. Lubi czytać beletrystykę dla młodzieży i młodych dorosłych. Fantastykę. Jest zapaloną harcerką. Szykuje się właśnie na swoją pierwszą kwaterkę. A potem oczywiście obóz, zgadza się? Tak. Co to jest kwaterka? No to kwaterka to jest takie od zera zbudowanie wszystkiego. O nie, najgorzej. Kuchnię musimy zbudować i to taką sporą kuchnię, bo gotujemy dla wielu osób. Stołówkę, myjnię. Latryny. Latrynę już robimy podczas pionierki, a nie kwaterki i trzeba pracować. Pani kapitan, kiedy pani nas zaprosi do swojego samolotu? Wiesz, o co chodzi, czy nie? Tak, wiem, o co chodzi. Chciałabym bardzo zostać pilotem, no ale no zaproszę, jak zdam studia, o ile je zdam. A studia mają być w Rzeszowie? Nie wiem tego jeszcze. No mama cię tam wysyła. Może masz trochę dosyć, powiem co? Powiem tak, mama mnie wysyła wszędzie. Nawet jak były formularze na kwaterkę, to wypełniła je podwójnie, dwa razy, żeby się upewnić, czy na pewno mnie wywali z domu, bo już wszyscy mamy siebie tak dość. Słuchaj, to może być jeden z powodów, ale drugi powód, to ja głowę ci daję, to jest miłość. Bo mama, która się stara, która się dowiaduje, która cię wysyła, to jest mama, której zależy, wiesz? No, zdaję tak mi się sobie coś sprawę. Wydaje. Chyba ci tu przywiozła dzisiaj, zgadza no, się? No tak. Do tego ogródka naszego przyradiowego. Kochani, ja miałam wielki zaszczyt prowadzić z wami zajęcia z całą grupą, bo jesteśmy reprezentantami 18-osobowej grupy. Tam wybraliście bardzo ciekawe tematy. Bawiliście się troszkę tymi tematami, ale tak na serio do nich podeszliście i o tym porozmawiamy już za moment, bo teraz, moi drodzy, to ja bym chciała, abyście posłuchali pewnej piosenki. To są ludzie w waszym wieku, niektórzy trochę młodsi, Francuzi z nieprawdopodobnymi talentami, no i zaśpiewają o tobie, o sobie. Bo w tej jedności jest potężna moc, potężna siła, zwłaszcza w tej grupie młodych ludzi, nie? Dobrze. Tak. Dobrze. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance, à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réel. Kids United zaśpiewali dla was. Jak? Podobało się? Bardzo. Niesamowite mają głosy. Tak, niesamowite głosy. Są bardzo pracowici, mają wielkie pasje, wielkie marzenia i uwielbiam ich. I wiem, że też byli w Polsce nie tak dawno temu, bo sobie jeżdżą po świecie i śpiewają, dzielą się tym talentem, który mają. A swoim talentem teraz dzielą się z nami uczestnicy Uniwersytetu Dzieci, wspaniałej instytucji, która w wielu polskich miastach, bo w tej chwili tych miast jest już chyba więcej, prawda? To jest Wrocław, to jest Warszawa, to jest Olsztyn. Tak, teraz możliwe. Poznań, miast przybywa, dzieci przybywa. Rzeczywiście trudno się dostać na te zajęcia, ale warto. No i tak pomyślałam, dlaczego nie mamy powiedzieć o czymś tak nieprawdopodobnie wartościowym, jak Uniwersytet Dzieci. Zatem, moi studenci kochani, bo zakończyliśmy nasze spotkania niedawno. Powiedzieliśmy przed chwilą dosyć sporo o Malinie i o Oldze, ale została jeszcze Matylda i Ignacy. Matyldo, droga, to przedstaw się nam. Nazywam się Matylda Chmielecka, mam 13 lat, chodzę do 7 klasy. Od 3 lat interesuję się fotografią. Wspaniale. Ignacy, a ty? No, ja nazywam się Ignacy Iwaszkiewicz i mam 13 lat. Uczęszczam do 7 klasy szkoły podstawowej. Interesuję się chemią oraz muzyką. To jest niezła mieszanka wybuchowa. No i co, jakiś numer już zmalowałeś? No tak. Skomponowałeś, rozumiem, utwór, tak? Tak? Jesteście tutaj także dlatego, że niezwykle poruszyły mnie wasze wypowiedzi. Ty, Matyldo, powiedziałaś o szkole. Opowiadałaś o wcale nie takich łatwych sytuacjach, jakich doświadczyłaś w szkole. My już teraz, że tak powiem, jesteśmy jedną nogą na wakacjach, a nawet już dwiema nogami, ale przecież za 2 miesiące wracamy tam. Czy możesz podzielić się z nami tym doświadczeniem? Tak, wydaje mi się, że już teraz mogę, pewnie rok temu lub 2 lata temu bym jeszcze nie była w stanie, bo to nie były łatwe sytuacje dla mnie, bo to się ciągnęło 3 lata, tak mi się wydaje, około. I to naprawdę nie było łatwe dla mnie. Po tym, jak moi rodzice się dowiedzieli, to też im nie było łatwo, więc... A co to takiego było? To było nękanie troszkę na punkcie psychicznym. Dziewczyny w klasie mówiły mi bardzo niesympatyczne rzeczy. A gdybyś miała teraz przed sobą 7-letnie dziecko, które idzie do szkoły, 8-letnie dziecko, które tego doświadcza, to wytłumaczyłabyś, o co chodzi? Powiedzcie o tym głośno, że coś się dzieje, to na pewno. I nie bójcie się, że ktoś, kto was krzywdzi, będzie miał przez to konsekwencje, bo ja osobiście się tego bałam i nadal nie powiedziałam na przykład nauczycielom, co się działo w szkole. Pewnych sytuacji wyjaśniłam, ale nie wszystkie. Moje przyjaciółki, które od 2 lat mam, starały się mnie namówić, ale nie pozwoliłam im na to. Niestety nie jestem w stanie niektórych rzeczy powiedzieć, na przykład nauczycielce albo rodzicom tych osób, ale to są moje błędy, nie popełniajcie ich, bo to, po pierwsze, te osoby nie dostały konsekwencji za to, co zrobiły i to nie jest nie fair. I nie nauczyły się tym samym, nie nauczyły prawda? Się. Jak nie wolno robić, a jak trzeba robić. A co takiego się wydarzyło? Przez głupie sytuacje, na przykład była mi wykręcona ręka, przez to, że źle się czułam przez cały dzień, bolało mnie ucho, bolała mnie głowa, było gorąco na WF-ie. Pewna dziewczyna, która była w mojej drużynie, która przegrała, wśród wszystkich dziewczyn w szatni, kiedy się przebierałyśmy, złapała mnie za rękę i mi ją wykręciła. Przez to miałam czerwoną rękę przez 2 dni, ale nie dostała za to konsekwencji niestety. Przeprosiła? Nie. Miałam sytuację, która absolutnie według mnie nie miała sensu. Absolutnie nie miała sensu, ponieważ dziewczyny w klasie, też w szatni właśnie, tej samej szatni, rozmawiały o jakimś filmie, który leciał w kinie. I ja się zapytałam, czy tak wygląda plakat tego filmu. I wtedy podniosła na mnie rękę, znaczy jedna dziewczyna, po prostu mnie uderzyła. I co zrobiłaś wtedy? Wyszłam z szatni. A co się z tobą działo? Co działo się w takiej sytuacji, kiedy chodząc do szkoły miałaś poczucie, że to jest niesprawiedliwe, że tak nie powinno być, że ty tak naprawdę jesteś niewinna? Bałam się chodzić do szkoły do tego stopnia, że zaczął mnie tak boleć brzuch, że nie poszłam do szkoły i bałam się do niej chodzić. Nie miałam tam praktycznie nikogo, kto by mi pomógł. Niby wszystkie te dziewczyny, wydawało im się, że one rozmawiały czasami ze mną normalnie, jakbyśmy były znajomymi, a ja się ich po prostu czasami bałam. A najgorsze w tym było to, że ja wcześniej z tymi dziewczynami miałam bliski kontakt w wcześniejszych klasach, a potem nagle coś się wydarzyło. I nie wiesz co? Ja do tego momentu nadal nie wiem co. Jest taka książka, znakomita książka, Dręczyciel w klasie. Serdecznie polecam każdej osobie, która ma tego rodzaju problem. I to, co powiedziałaś, Matyldo, to jest tak ważne. Nie bójcie się. Mówcie. Czy to się wydarzy w szkole, czy to się wydarzy w jakiejś grupie, na wakacjach, na obozie, na kolonii, gdziekolwiek, to się może wydarzyć. Atakuje osoba, która ma problem w życiu. Nigdy z jakiegoś szczęścia, spokoju, pogodzenia i miłości człowiek po prostu nie zrobi krzywdy drugiemu człowiekowi. Zatem trzeba pomóc jednej i drugiej osobie. Tak mi się wydaje. Natomiast trzeba mówić dorosłym, odpowiedzialnym dorosłym. Malina, zgłaszałaś się? A, no to ja chciałam jeszcze powiedzieć a propos tego do innych osób w moim wieku, może starszych, może ciutkę młodszych, żeby też, no akurat ja w szkole myślę, że mało prawdopodobne byłoby, aby taka sytuacja by się przydarzyła, ale już na przykład jakby było takie dręczenie bardziej psychiczne, to uważam, że bardzo warto też podejść i powiedzieć tej osobie w twarz: słuchaj, nie podoba mi się twoje zachowanie, uważam, że nie powinnaś się tak zachowywać. Bo wtedy nie mieszasz w to rodziców, tylko dajesz tej osobie szansę i też sama to załatwiasz. No ale wiesz, to trzeba mieć bardzo dużą odwagę. No. A człowiek, kiedy ma tak trudną sytuację, jaką miała Matylda, to nie wie, co się dzieje najczęściej. O co chodzi? Ja lubiłam te dziewczyny. One teraz nie są moimi przyjaciółkami. Co się stało? Nie wiem, o co chodzi. Tak. I to jest takie straszne. Mało tego, wiele osób bierze winę na siebie, zupełnie niepotrzebnie, bo nie potrafią rozpoznać tych emocji. Dlatego tak ważne jest, żeby rozmawiać z dorosłymi. Ja pójdę krok dalej, dobrze? Jest taki numer 116-111. To jest fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, kiedy dochodzi naprawdę do trudnych sytuacji. Warto tam zadzwonić. Wiele razy już o tym mówiłam i zagadkowi słuchacze dobrze znają ten numer, bo to jest numer, który naprawdę może pomóc. Dlaczego o tym rozmawiamy? Także dlatego, że podczas naszych zajęć na Uniwersytecie Dzieci wy wybrałyście ten temat, przemoc w szkole, i postanowiłyście stworzyć, korzystając z tego tematu, słuchowisko. No, powiem wam, że ja jestem pełna podziwu dla was, bo temat jest bardzo trudny, a wy się z tym zmierzyłyście. Pamiętacie, jakie inne tematy jeszcze były w naszej grupie studenckiej? Była oszczędzanie wody i przemoc wobec zwierząt. Ale było to o zwierzętach, o na przykład robieniu rzeczy z zwierząt oraz o tym, żeby szanować te zwierzęta. Po prostu najzwyczajniej w świecie to też są żywe istoty. Tak jak Malina powiedziała, to właśnie moja grupa robiła projekt o znęcaniu się nad zwierzętami, wykorzystywaniu ich na futra. Tak jak, nie wiem, lisy, norki, tego typu zwierzęta, ale też o zwykłych zwierzętach, na przykład o psach, o traktowaniu ich w domu. Członek naszej rodziny w końcu. Przygotowałam dla was piosenkę, nie jedną, ale ta, o której teraz myślę, wyjątkowo mi do was pasuje, bo śpiewa wasza rówieśniczka zza naszej południowej granicy, czeska nastolatka. Posłuchajcie, ile w jej śpiewaniu jest buntu. Gdyby je bila, je bila panková, w basi nie bydli, bo o, o, o, divoká Bibi je prostě taková, basta a fidli, bo o, o, o. Noce má háček, letínu zrcadlo, močal dobře zná, bo o, o, o. Špinavá bíla, za pasem plusadlo, velkou sílu má, bo o, o, o. Bibi je bílá panková, je nespoutaná, silná holka, divoká je Bibi. Žení se je tak neslová, všechno zlí, co jí jedno padne do holka, ta Bibi. Vivi Villa, Kaśparek w rochliku i zbuntowana czeska dziewczyna. A w was, naszych zagadkowych nastolatkach, ile buntu dzisiaj? Myślę, że trochę jest, bo teraz właśnie przechodzimy taki okres buntu. Mi mama czasami już mówi, że nie może ze mną wytrzymać nawet. Czasami się buntuje, jak ma, na przykład mami mówi, zrób to, zrób tamto, ja mówię, nie, bo nie zrobię, bo co? Co no, mi zrobisz, mamo? No właśnie, no. Nie pozmywam, nie nastawię prania. Skąd no, to znam? Nawet wiesz, nie taki bunt. Czasami to zależy od humoru i od dnia. Czasami jest się spokojnym, grzecznym, słucha się wszystkiego, co mama do ciebie mówi, a czasami nie ma się ochoty na to. A czy wy w ogóle siebie rozumiecie? Nie, absolutnie. Znaczy ja osobiście czasami mam tak, po co ja się tak zachowałam? Po co to powiedziałam? Czemu nie posłuchałam się mamy? Czemu nie zauważyłam tego, że mama czegoś nie lubi albo zapomniałam to zrobić i nie rozumiem tego, albo czemu nie zrobiłam tego wcześniej, choćby mi to zajęło 3 sekundy życia, bardzo cenne 3 sekundy oczywiście, ale czemu ja tego nie zrobiłam? Słyszycie, zagadkowi nasi kochani młodsi słuchacze, to jest wasze starsze rodzeństwo. Zdaje się, że starsze rodzeństwo właśnie jest takie: dlaczego ja tego nie zrobiłam? Ja sama nie wiem, ja tego nie rozumiem. Aha, można wybaczyć? Chyba trzeba wam wybaczyć, bo ja nie wiem, macie taką zawieruchę w tej głowie. No, myślę, że można nam wybaczyć. Nasi nieco młodsi koledzy to zrozumieją za parę lat. Ja na przykład, jak się, bo ja mam trójkę rodzeństwa niestety, To teraz ich pozdrów. Pozdrawiam was. O, niestety mój półtoraroczny brat tego nie zrozumie, no ale może kiedyś. Dlaczego niestety? Bo to jest bardzo uciążliwe, ponieważ moje rodzeństwo jest denerwujące. I to bardzo denerwujące. A co ci takiego robią? A różne rzeczy, takie drobnostki, na przykład takie denerwowanie mnie różnymi odgłosami. Jakimi? Jakimi. Mój brat, który jest alergikiem na przykład, to cały czas tak pociąga nosem. Jejku. Ja mu mówię, nie rób tego, a ten po prostu robi to 3 razy więcej i tak staje koło mojego pokoju i zaczyna właśnie pociągać tym nosem. I tak stoi. Jak ma na imię? Miłosz. Miłoszu, to chyba już nie będziesz tak, co? Albo będzie bardziej. Ja myślę jednak, znając mojego brata, że będzie bardziej. Charakterny Miłosz. No dobrze, a ty masz, Ignacy, rodzeństwo? Tak, posiadam 2 starszych braci. Czyli szczęśliwy jesteś, że starsi są, tak? A oni są szczęśliwi, że ty jesteś młodszy? Wydaje mi się, że nie. Kochani, co byście chcieli dzisiaj powiedzieć tym młodszym ludziom, którzy muszą was, nastolatków, znosić? I nie rozumieją was, dlatego że jeszcze nie mają tej zawieruchy w swojej głowie i sercu, a jakoś sobie muszą poukładać i widzą tak, raz zadowolona ta Malina, a raz wściekła. O co jej chodzi? Raz ta Matylda szaleje, a raz się uśmiecha. To naprawdę można oszaleć. Znaczy moja siostra bardziej myśli, czemu ona cały czas jest niezadowolona? Czemu ona cały czas jest smutna? Albo czemu cały czas śpi? To ja chciałabym jej powiedzieć, którą oczywiście moją siostrę Zoję oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam teraz. Tak, ale ona to zrozumie za kilka lat i wtedy zobaczy, jak to jest. Ja chyba muszę powiedzieć do tych młodszych właśnie to samo co dziewczyny, że też kiedyś to przejdą, a po drugie teraz muszą nas wytrzymać po prostu. Dokładnie tak, dlatego że wy teraz wykluwacie się dla tego świata. Z tego kaczątka po prostu w te przepiękne łabędzie. I to jest ten czas buntu, poszukiwania siebie. Tak ładnie w radiu się mówi, ale weź wytrzymaj z nastolatkiem na co dzień. Ale usprawiedliwia mnie to, że w domu mam taki egzemplarz, który raz rzuca mi się na szyję, sorry Fredek, a potem lepiej nie mówić, co robi. A potem znowu się rzuca na szyję i nawet wyznaje mi miłość. Nie wiem, co zrobi, jak wrócę dzisiaj do domu, nie wiem, co mi zrobi. Jak mnie nie będzie za tydzień, to trudno. No ale to tak jest, jak sobie przypominam, jaka ja byłam. Ja się mało buntowałam, wiecie? Mało się pani buntowała? Wiesz co, wydaje mi się, że jak na mnie to dosyć mało, tylko potem ten bunt przeciągnął się mi na prawie całe życie. Więc lepiej teraz się buntujcie, ile wlezie, a potem się po prostu uspokójcie. No, tak. Myślę, że tak będzie dobrze. Kochani, ja wam bardzo dziękuję za to, że tak szczerze i otwarcie opowiadacie o swoim nastoletnim życiu. Powiem wam, że jesteście wspaniali i że to wszystko jakoś w dobrą stronę idzie. Bo jeżeli jesteście ciekawi świata, macie wrażliwe serce, nie godzicie się na zło, a wy tacy jesteście, wiem, poznałam was podczas tych zajęć na Uniwersytecie Dzieci, to już jest dobrze, to już jest bardzo dużo. Co ja teraz mogę zrobić? Mogę was uściskać pandemicznie z daleka, powiedzieć dzięki za to, że tutaj się pojawiliście i za to, że poopowiadaliście naszym młodszym, zagadkowym słuchaczom, jak to jest być starszym rodzeństwem. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A myślę, że na zakończenie naszego zagadkowego spotkania, pierwszego wakacyjnego, zaproszę was bardzo serdecznie na Big Book Festival. I to też jest zaproszenie i dla nastolatków, i dla dzieci, i dla dorosłych. To jest festiwal czytelników, pisarzy, artystów. Jeden z najważniejszych festiwali książek w Europie. Nowatorski, innowacyjny, odważny, pełen eksperymentów. Tworzony z wyobraźnią, w pełni autorski i niezależny. Otwarty i społeczny. Dobrze brzmi? I ja na tym festiwalu za nieco więcej niż 2 godziny przy Łowieckiej 21 w Warszawie poprowadzę spotkanie dla dzieci, ale was też zapraszam, z młodszym rodzeństwem. Wokół książki SOS, pies. I z 4 nogami ponoć można przyjść. Ja swojego biorę. Mam z adopcji Malwinę, Malwina już jest gotowa. I wyruszamy w tę naszą big bookową przestrzeń. A czego mogę wam życzyć na ten wakacyjny czas? Ten wakacyjny czas, który właśnie się rozpoczął. Dobrej zabawy. I bezpieczeństwa, to na pewno. I może bez COVID-u już. No, a ja chciałbym jeszcze wypoczynku życzyć wszystkim. Oj, przyda się bardzo, wiesz. No to chyba to jest główny cel, dlaczego są wakacje. Dlaczego człowiekowi potrzebne są wakacje? I może jeszcze takiego wyluzowania się i odpoczęcia od komputerów. Jak już tyle nad tym przesiedzieliśmy przez ten rok, to może czas teraz odpuścić, wyjechać, zająć się swoimi pasjami, a potem wrócić do szkoły i znowu zacząć harować. I wiecie co? I spotkać się w takim gronie we wrześniu. Żeby nikogo nie zabrakło, żebyśmy wrócili pełni sił, radośni. Życzę wam tego, żeby rosły wam skrzydła, żebyście mieli frajdę z tych wakacji. A wakacje rozpoczniemy irlandzką ludową przyśpiewką, którą zaśpiewa dla was Lasari Fiona ni Hanaola. Dziękuję Malinko, dziękuję Matyldo, dziękuję Olgo i pani Ignacy. Mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia po wakacjach. Da da da da da da da da da da da da da. Shantu enach mishenach mishe shantu enach mishe ben fortin. Shantu enach mishenach mishe sevanete kevakotin. Rachen gekale gekale ges rachen chikale la potin. Rachen chikale gekale ges akne wale samotlech. Shantru enach mishenach mishe shantru enach mishe ben fojin. Shantru enach mishenach mishe sevanetek vakotin. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.